Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Evet, gayet gergin ve zorlu bir ortam içinde tekrar bir program daha yapıyoruz. Evet. Evet, bu hangisinden başlayalım? Suriye'den mi yoksa KCK tutuklamalarından mı? Yani aslında hiçbiri diğerinde birbirinden bağımsız değil. Ama isterseniz KCK operasyonlarından başlayalım. Önce tabii şu an Londra'dan yayına bağlandığımı evet söyleyeyim. Buradan bir günaydın demiş olayım. Buradan hakikaten gün daha yeni başlıyor diyebiliriz. Çünkü 2 saat geriden geliyoruz. Ve saat 7 burası. Şöyle bir sabah kalktım. İnternete çok hızlı baktım bir yayına bağlanmadan önce. Tabii KCK operasyonları ile ilgili haberler de var ama çatışma haberleri de var. Yani Kürt sorunu bağlamında ekseninde yaşanan kayıplar, gerginlikler, gerilimler devam ediyor. Zaten yani çatışmalar sürdükçe ve sorunun çözümü için ciddi bir program uygulanmadıkça bunlarla karşılaşacağımızı biliyoruz. Bu konuda söyleyebileceğimiz yeni bir söz yok maalesef. Evet. Ama şunu işte söyleyebiliriz belki. Bu çatışmalar devam ettikçe dedik, devam etmesini garanti eden yöntemler uygulanıyor Türkiye'de. Yani bitmesini sağlayacak değil, devamını garanti edecek, kesinleştiren yöntemler uygulanıyor. Mesela bugünkü yazıda sözünü ettim, siyasetin neredeyse bütünüyle askıya alınması, yok edilmesi en tehlikeli yöntemdir. Siyaset dediğimiz zaman tabii çok geniş bir yaşam alanı ve faaliyet toplamını kastediyoruz. Müzakere dediğimiz zaman siyasetten ayrı bir şey, siyasetin dışında bir faaliyet kastetmiyoruz. Şimdi Türkiye'de bu ikisinin de, yani müzakerenin de zaten eksik, yanlış ve hedefe götürmeyecek bir şekilde uygulandığı dönemler, uygulandığı, anlaşıldığı söylenebilir. Ama bazı dönemlerde çok daha yoğun uygulanmış müzakere yöntemi ama çok ciddi bir eksiklik ve işte siyaset dediğimiz şeyde, yani sorunları barışçıl metotlar ve etkileşimlerle çözme iradesi, niyeti eksik kalmış. Şimdi dönüp dolaşıp gene siyasetin yok edileceği en tehlikeli tedbirlerin uygulandığı dönemlere geliyoruz. Şimdi KCK operasyonları sıradan bir operasyon değil. Yani KCK operasyonu ile ilgili çok program yaptık. Baştan beri söylüyoruz. Bu adli bir olay değil. Bu siyasi bir proje. Bu projenin amacı Kürt siyasi hareketini düz ovada, tırnak içinde şu meşhur sözle bitirmek. Yani Kürt talepleri ekseninde PKK'ya yakın bir şekilde siyaset yapan bütün örgütleri etkisiz hale getirmek. Şimdi bunların silaha bulaşmış olmaları gerekmiyor. Siyaset yapıyor olmaları veya demokratik mücadele yürütüyor olmaları yeterlidir. Seste bir sorun var mı? Duyuluyor yok mu? Duyuluyor. Gayet iyi duyuluyor. Evet. Tamam, çünkü arada bir şey geldi. Evet. Böyle bir parazit gibi bir şey duydum. Yani o siyasi alanı bütünüyle yok etmek. Şimdi Ahmet İnsel'in bugünkü yazısını okuduysanız, dünkü pardon, evet, görmüşsünüzdür. Sağlık KCK'nın sağlık kanadı operasyonu diye yapılan şeye bakın. Halkı sağlık hizmetlerinden soğutmak demeye varan iddianamede bu gerekçe. Evet, böyle gerekçeler var. Yani ne demek istiyorlar? Yani hani o inanılır gibi değil artık. Gerçekten fantazi dünyamızı, kızgınlık potansiyelimizi aştı, çok aştı. Yani hukuk adına aştı, siyaset adına aştı, insanlık adına aştı, mantık adına aştı. Yani siz tıp öğrencisini, halkı sağlık devletinin sunduğu sağlık hizmetlerinden soğutan faaliyetler yaptığı gerekçesiyle örgüt üyesi olduğunu iddia ederek gözaltına alıp bir de hakim kararıyla bu gerekçeyi göstererek tutuklayacaksınız. Evet, bu yani artık şeyi zorlamanın ötesinde bütün sınırlarını mantık patlatmış durumda. Yani mesela bugün ufak bir haber var Radikal Gazetesi'nde de, ufak ama önemli. Yani Batman Valiliği BDP'li Ayla Akat Atan'ın kangren tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir olayda yaralanmada soruşturma izni vermemiş ve gerekçe olarak da gaz bombası fişekleri havada çarpışıp sekmiş olabilir diyor. Yara yüzünden. Ya, inanılır gibi değil. Evet, tabii böyle... Yani bu hani ya gerçekten kendileri yani bu görevliler, bu hakimler, savcılar artık gerçeklikle bağlarını büsbütün kopardılar. Yani ortada patolojik bir durum var. Evet, disosyasyon mu diyorlar buna psikiyatride, psikanalizde? Vallahi galiba şimdi ben o terimi bilmiyorum ama böyle bir durum var. Yani gerçeklik algısı tamamen dağılmış durumda, sarsılmış durumda ya da bizimle dalga geçiyorlar. Ya da çok böyle hani çok sağlam bir sinik yapıya sahipler. İkisi de birbirinden beter ihtimaller. Şimdi Türkiye bir yandan bunları yapıyor, bir yandan da çözüm için acaba bir şeyler olabilir mi diye her ihtimale umutla bakmaya çalışıyor insanlar. Biz biliyorsunuz bu DPI çalışmaları dolayısıyla işte anlatmıştım. Evet. Bir haftadır Britanya'dayız, yine Birleşik Krallık'tayız. Galler'deydik. Londra'ya geldik önce. Oradan Galler'e geçtik. Oradan Bath üzerinden Kent şehrine gittik. Ve yine işte daha önce yaptığımız çalışmalar çerçevesinde burada da görüşmeler yürüttük. Çok faydalı. Gerçekten çok iyi oluyor. Yani bu heyette BDP milletvekilleri, AKP milletvekilleri, CHP milletvekilleri birlikteler. Çok da güzel konuşabiliyor herkes birbiriyle her ortamda. Çok verimli görüşmeler, tartışmalar yürütülebiliyor. Bunun Türkiye'ye yansımasının tabii başka türlü olumsuz yansımaları var ama bu diyalog, bu müzakere, bu temas ortamının Türkiye'ye yansımaması veya Türkiye'deki bu havayı değiştirecek ölçüde yansımaması biraz üzücü tabii. Yani bunun mümkün olduğunu biliyoruz. Çeşitli tecrübelerle şu bugüne kadar denendiğini de biliyoruz. Ama bir türlü sonuç alıcı, ortamı dönüştürücü, şartları dönüştürücü bir niteliğe, bir seviyeye varamıyor. Üzücü, tam tersi sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. Mesela biliyorsunuz kaç gündür Ali Bayramoğlu'na karşı yürütülen bir kampanya var. Bu kampanyanın vesilesi bu faaliyetlere katılıyor olması. Yani hani bunu bahane ederek Ali Bayramoğlu'na saldırdılar. Aslında Ali Bayramoğlu'na saldırmaları için kendilerine göre başka nedenleri var. Ali Bayramoğlu'nu hedef seçmeleri için kendilerine göre başka gerekçeler var. Ama bu sefer DPI faaliyetlerinin içinde yer aldığı gibi bir noktadan başlayarak o diğer hesaplarını görmeye çalışıyorlar. Yeni Akit diye bir gazete ve Haber Vakti diye bir internet sitesi var. Evet. Orada da çirkinliğin ve sefilliğin sınırı yok gerçekten. Kötülüğün sınırı yok. Yani inanamıyorsunuz. Bir de pişkinliğin sınırı yok orada da. Yani böyle nasıl olabiliyor anlamak gerçekten benim için bazen kolay değil. Ay nasıl olabiliyor bu kadar pervasızca küfredip bu küfrü de çok pişkince savunmak ve bütün hani sorumluluklardan sıyrılacak kadar bir nihilist tavır içinde olmak. Evet. Şimdi dinliyorum. Yani bu ikisi de aslında şeyle de paralellik, bir açıdan da paralellik arz ettiği söylenebilir bu ikisinin de. Yani havada fişeklerin çarpışmasıyla işte Bayramoğlu gibi gayet ortada yıllardan beri yaptıkların, düşüncelerinin ve yazdıklarının tamamı ortada olan bir insan hakkında böylesine şeyler, uyduruk şeylerin de ortaya çıkması aslında bir vurdum duymazlık ve büyük bir etik dışı durumun işareti olarak da yorum ifadesi. Göstergesi artık evet. Kaç programda konuştuk hatırlamıyorum. Türkiye toplumunun çok ciddi bir çürüme yaşadığı ortadadır. Evet. Bu toplumun bu çürümeyi yaşamasının en önemli nedeni bu savaşın sürmesidir. Yani Kürt Savaşı sürdüğü müddetçe bu çürümenin bitmesi ve tedavisi, yani yeniden daha düzgün hale gelmesi toplumun çok zor görünüyor. Şimdi Suriye'ye geçeceğiz biraz sonra ama Ali Bayramoğlu ile ilgili söyleyeyim. Yani orada çok yönlü nefret söylemi, çok yönlü nefret saldırısı var. Bir, Ali Bayramoğlu'nu şahsen hedef göstermek. İki, Ermeni olmayı aşağılamak. Üç, ve Ermeni ve Ali kavramları dışında Kürt sorununda barışçıl çözüm arayanları hedef göstermek. Yani üçü birden. Hem Ermeni olmayı aşağılayacaksınız, hem Ali Bayramoğlu'nu şahsen hırpalamaya çalışacaksınız, hedef göstereceksiniz. Hem de siyasi, barışçıl, demokratik çözüm arayışlarına yardım eden, katkıda bulunan, bu çözümü savunan aydınları, siyasetçileri hedef göstereceksiniz. Ve bunu da büyük bir aymazlıkla, pervasızlıkla, pişkinlikle yapacaksınız. Dünyanın yalanını kullanacaksınız. Bunu yaparken bir de din adına yapacaksınız. Din kisvesi altında yapacaksınız. Peki artık burada kötülüğün bir sınırı kalmış oluyor mu diye sorduk kaç kere. Bence yok yani. Artık sınırsız kötülük alemine açılmış, orada var olan bir tarzdan söz etmek mümkün. Öte yandan tabii bu sefer umduklarından sert bir tepkiyle karşılaştıklarını da kabul ederim. Yani medyada da köşe yazarları, sadece köşe yazarı değil, gazetelerin yayın yönetmenleri, bazı gazetelerin doğrudan yayın politikaları aracılığıyla bu sefer Yeni Akit'in ve Haber Vakti'nin denen bu çukurun, bu gayya kuyusunun tavrına çok sert tepki gösterdiler. Yaygın ve sert tepki var bu sefer. Ama hukuk, ve bu da olması gerekiyor. Evet, kesinlikle bu çok çok önemli. O zaman ancak bir tek o geri bastırabilir böylesine bir kitle tepkisi tabandan. Ama peki hukuki olarak da Ali Bayramoğlu başvuracağını söylemişti. Tabii tabii, Ali Bayramoğlu da bizimleydi biliyorsunuz, bu gruptaydı. Biraz önce Türkiye'ye hareket ettiler, ben öğleden sonra geleceğim. Konuştuk bunları, olay ilk çıktı. Yazılar ve haberler ilk yayınlandığı andan itibaren avukatını aradı. Gerekli işte işlemleri başlatması için kendisine destekte bulundu. Bildiğim kadarıyla buradayken hani kendilerinden haber aldığımız, bize yazan, bildiren bazı gruplar, özellikle Milliyetçiliğe ve Erkçılığa Dur diye grubu da suç duyurusunda bulunup takip edeceğini söyledi. Bence Ali Bayramoğlu'nun dava açması, hem tazminat davası açması, hem suç duyurusunda bulunması zaten çok normal, gereklidir. Ama bunun Ali Bayramoğlu'nun şahsi meselesi olmadığını da görmek, göstermek gerekiyor. O nedenle Dur De grubunun böyle bir girişimde bulunması son derece anlamlıdır. bence bunun yaygınlaşması gerekiyor. Yani saldırıya maruz kalan şahsın değil, bu saldırıyı kendi değerlerine yönelik sayan grupların, örgütlerin, inisiyatiflerin, çevrelerin de dava açmaları gerekiyor. Yani burada Ermeniliğe, Ermeni olmaya doğrudan bir hakaret vardır. Bu bir nefret suçudur. Nefret suçu derken illa somut bir ceza hukuku maddesine dayanmak gerekmiyor. Bunu çeşitli ceza hukuku maddelerine dayanarak da toplumun çeşitli kesimlerinden kesimleri, grupları, inisiyatifleri dava açmalılar. Böylece bu siyasi mücadele, hukuksal mücadeleyle de desteklenmiş olur. İkisi birbirini etkileyerek büyütür. Buna gerçekten ihtiyaç vardır. Çünkü bizde nefret söylemi, ötekileştirme ve hedef gösterme sanki belli bir kesimin çok olağan hakkıymış gibi. Yani çok normal, çok olağan bir durum. Ve bugüne kadar da birçok olayda yaygın tepki gösterilmedi. Hepimiz bunu defalarca şimdi söyleyeceğim cümleyi telaffuz ettik ve duyduk. Hrant'ı göz göre göre kurban verdik. Hrant'a evet. Sahip çıkamadık. Yani bunu da yaşamış insanlarız ve bu toplum bu tecrübeyi yaşadı. Şimdi böyle bir tepki gösteriliyor olması sevindirici tabii. Yani kötü bir olaydan iyi bir sonuç çıkmış olması hakikaten sevindirici. Bunun şahıslar açısından yıpratıcı olduğunu söylemem herhalde gerekmiyor. Çünkü Ali ile bu yayınların tamamını birlikte baştan sona burada işte çeşitli ortamlardayken izledik ve konuştuk. Ne olursa olsun yine kendinizden hiçbir şüpheniz yok. Yaptıklarınızdan dolayı rahatsınız, her şeyinizi savunabilirsiniz. Fakat insanın moralini ciddi biçimde bozabiliyor, canını sıkabiliyor. Sürekli yalan kampanyasında adının geçmesi bir insan. Evet, bu sistematik bir şey ve çok tarihteki pek çok hem dünyadan hem de bizzat bu bölgeden, Türkiye'den de çok iyi bildiğimiz o kadar çok örnek olay var ki kaygı duymamak, endişe duymamak elde değil tabii. Elbette, evet. Kesinlikle öyle. Kısaca şeyden de söz edeyim. Yani bizim bu faaliyetle ilgili de bir kararma kampanyası var ama ortada mesela yeni akitim bu kadar pişkince bu kadar pişkinlik sanırım bir yöntem. Yani muhataplarını, hedef aldıklarını iyice sinirlendirmek, sinirlerini bozmak amacında gidiyor olabilir. Çünkü sorduğu bütün sorulara kendilerine ilk günden itibaren gerekmediği halde DPI yöneticileri, yönetimi yazılı cevap gönderdi. 5-6 sayfa. Ve bunlar hala bize şu soruları soruyoruz, cevap bekliyoruz gibi yayınlar yapıp ortamı bulandırmaya devam ediyorlar. Peki savcılar kendilerinden bağımsız olarak rehsen suç duyurusunda bulunmuyorlar mı? Hayır, bazı olaylarda bir kamu davası açılması gerekiyor. Evet. Yani kamu davası açmayı gerektiren durumlar var. Orada savcıların kendiliğine harekete geçmesi. Evet, onu söylüyorum. Mümkün ama Türkiye'de özellikle bu tür böyle çevrelere karşı kamu davası açmak üzere savcıların kendiliğine harekete geçtikleri pek görülmez. Yani iftiraya maruz kalan insanlar, muhaliflerse geniş anlamda. Hani mesela Ermeni sorununda, Kürt sorununda yerleşik tutumdan farklı davranan ve düşünen kesimlerse savcılar onlar için doğrudan harekete geçmiyorlar. Onları korumak, onlara yapılan saldırıları durdurmak için kamu davası açmayı gerektirecek bir durum olsa bile harekete geçmiyorlar. Bunu biliyoruz. Çok az istisnayla harekete geçebiliyorlar. Hatta öyle örnekler var ki suç duyuruları üzerine bile harekete geçirmek mümkün olmamıştı. Evet. Sadece çok açık ırkçılık yapıldı. şu sol, yeni neydi şu Türk Sol diye bir dergi var. İnanılmaz ırkçılık ve kışkırtma kampanyaları yaptı insanlara karşı. Budumcu bilmem neci dernek vardı İzmir'de. Kürtler kısırlaştırılsın, Çingeneler kısırlaştırılsın diye kampanya yapıp İzmir'in en işlek caddelerinde stand kurmuşlardı. Buna karşı benim yani içinde bulunduğum bir grup işte insan hakları örgütü kaç suç duyurusunda bulunmuştu hatırlamıyorum. En son zar zor bir savcıyı harekete geçirebilmişti. Ondan sonra ne yapıldı, dava ne oldu onu da bilmiyoruz aslında. Türk Solu'nun biliyorsunuz çok açık bir ırkçı kampanyası vardı Kürtlere karşı. Çok çok bariz, çok ağır bir kışkırtma, Kürtlere hedef gösteren bir kışkırtma ve ırkçı bir yayın dili falan vardı. Onunla ilgili de çok suç duyurusu yapıldı ama belki bir iki savcı harekete geçmiş olabilir o suç duyurularından sonra. Sonuçta ne durumda olduğunu da bilmiyoruz aslında o soruşturmaların. Yani Türkiye'de hani şu köpeklerin serbest taşların bağlı olduğu durum söz konusu. Yani tüm köpekleri serbest bırakıp taşları bağlıyorsunuz. Ondan sonra da bu adalet zihniyetiyle, bu yargı sistemiyle insanların bir arada barışçıl içinde yaşamasını sağlayacaksınız. Bu mümkün olmuyor işte. Buradan çürüyor toplum. Esas adaletin yokluğundan çürüyor. Çatışmalar olabilir, çeşitli gerilimler yaşanabilir bir ülkede. Ama eğer adalet duygusu ve adalet mekanizması gerçekten işlevini yapmaz hale gelmişse, bitmişse adalet duygusu ya da çok sarsılmış, çok zayıflamışsa o toplumun çürümesi kaçınılmaz. Evet, demin sözünü ettiğimiz büyük çürümenin en önemli noktalarından hem sebebi hem de sonucu olarak karşımıza çıkan bir şey. Evet, çok doğru bence de yani. Belki de Suriye ile ilgili yani burada hareketle de bir iki söz söylemek lütfen mümkün. Bir iki dakika. Tabii şimdi burada da yine dikkat edin. Bir tabii işin Kürt sorunu boyutu var. Bunu başka bir programda daha ayrıntılı konuşuruz. Yani oradaki hani dengelerde Kürtler nerede duruyor? Türkiye'nin Suriye ile ilgili politikalarında Kürt sorunu nerede duruyor? Bunları ayrıca tartışırız bir programda. Çünkü süremiz azaldı sanırım. Evet. Ama burada da biraz önce yani programın başından beri yani üzerinde durmaya çalıştığımız, açığa çıkarmaya çalıştığımız bu dil, bu yaklaşım burada da çok bariz bir şekilde geçerli oluyor. Yani çarpıtma, yalan ve karşı görüşü susturma üzerine kurulmuş çok gerçekten boğucu bir politik söylem ve resmi duruş var. Ya Başbakan'ın dünkü konuşması hani burada okuduğumda bile tüylerimi diken diken etti gerçekten. Nasıl böyle bir konuşma yapabiliyor? Herkesi susturmaya yönelik. Söylediklerinin en ufak bir şekilde sorgulanmasını istemeyen, onu engellemeye çalışan bir konuşmaydı bu. Ve orada her şeyi birbirine karıştırma, olguları, tarihi çarpıtma hakkı da varmış gibi. Sen Haçlı Seferi'yle Suriye'nin durumunu, 900 önce bölgedeki çatışmalardan söz ediyor. Ya 900 yıl önce Türkiye bölgede devlet mi var? Bölgede birbiriyle çatışan bir Suriye, Türkiye mi var? O de Irak mı var? Yok böyle bir şey. Evet. O dönemlerde söz konusu olan Haçlı Seferleri biliyorsunuz. Hani Haçlı Seferleri dolayısıyla Kılıç Arslan'a kadar uzanan bir konuşma yapıp bugünkü olguları, bugünkü durumu bu kadar laf kalabalığı içinde toz dumana boğmak Ya artık Türkiye'deki genel havanın bir uzantısı. Evet, peki. Ve sebebi aynı zamanda. Ben şeyi de ayrıntılarını görmedim ama Selahattin Eyyubi'den de bahsediyor herhalde, değil yok, mi? Yok tabii, Selahattin Eyyubi'den de bahsediyor. Kılıç Aslan'dan peki bahsediyor. Selahattin Eyyubi'nin bir Kürt lideri orada olduğunu Kürtlerden, söylüyor mu? Evet, hayır, Kürtlerden, Araplardan, Türklerden de söz ediyor. Tam bir karman çorman yani konuşma ama özü şu. Tehdit eden içeriği ve dışarıyı tehdit eder. İçeriye ve dışarıya konuşma hakkı tanımadığını göstermeye çalışan bana göre marazi bir üslup vardı. Yani konuşmadaki tutarsızlıkların haddi hesabı yok. Tarihsel, olgusal yanlışların haddi hesabı yok. Ama daha da kötüsü, konuşan herkesi, farklı değerlendirme yapan herkesi düşman ilan eden, neredeyse hedef gösteren bir üslup. İşte bu üslup eğer hükümetten gelirse ya da hükümet böyle bir üslup tutturursa toplumda bundan cesaret alacak kesimler, çevreler, işte yayın organları elbette çıkar. Onlar çıkınca onların umursamasıları da kolayca ortaya çıkar. Onlar da çıkınca Türkiye'nin neler yaşadığını biliyoruz ve neler yaşayabileceğini görebiliyoruz. Yani savaş ortamı bir defa başlı başına sağduyuyu, işte serin kanlı tartışmayı engelleyen bir şeydir. Bu savaş yapacak olmasanız bile, savaş yapacakmışsınız gibi bir tehdit ortamı yaratırsanız yine aynı sonuçları doğurursunuz. Ve Türkiye bir kısır döngü içinde dolanır durur. Suriye ile ilgili söylenecek çok şey var. Türkiye'nin bölgede bir güçlü aktör olma hevesiyle kendi iç dengeleri ve sorunları arasındaki o etkileşimi konuşabiliriz. Kürtlerin oradaki durumunu, Türkiye'nin oradaki Kürtler üzerinden yaptığı hesapları, Barzani ile Türkiye ve Suriye Kürtleri arasındaki o çoklu etkileşimi elbette konuşuruz bundan sonraki programlarda. Evet. Çünkü Suriye gündemimizde olmaya devam edecek. Ama bugün itibariyle söyleyebileceğimiz şey nefret söyleminin, savaş kışkırtıcılığının, bütün bunların hepsinin Türkiye'de siyaseti yok etmekle doğrudan bir ilgisi vardır. Evet, siyaseti yok, evet, siyaseti yok ettiğiniz zaman özgürlüğü, çoğunluğu yok ediyorsunuz. Tersi de geçerli. Özgürlük ve çoğunluk ne kadar darbe yerse siyasette o kadar işlevsizleşir. Ve şimdi gördüğümler toz dumanlar ortaya çıkar. Son zamanlarda fazla karamsar konuşmalar yaptığımızı birden düşündüm. Ama durum gerçekten Evet, iyimserliğe pek yer vermiyor. İyimserliğe pek yer vermiyor. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Gelecek hafta Açık Gazete tatilde bir hafta ara veriyoruz. Onu da burada söylemiş oldum. Tamam. Ben de Londra'dan dinleyicilerimize ve size sevgi selam yolluyorum. Çok teşekkürler. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.